रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना। रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना। अभी अभी आई हो तुम, जाने का नाम न लेना। जाने तो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। जाने तो जाने जाना, करूंगी भी जाओ जाना। जल्दी आए वो लम्हे, हम इरादा करेंगे। एक दिन जरूर हम पूरा वादा करेंगे। जल्दी आए वो लम्हे, हम इरादा करेंगे। रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना। रुक भी जाओ जाना, दिल को ना तड़पाना। अभी अभी आई हो तुम, जाने का नाम जान कब बदलेगा आपका फैसला। कल फिर मैं आऊंगी, रखो जरा हौसला। जान कब बदलेगा आपका फैसला। कल का क्या है ठिकाना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। जाने दो जाने जाना, करूंगी क्या मैं बहाना। दिन भला शाम हुई, मुझको घर है जाना। रुक भी जाओ जाना।